بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دغلو كاتي غيناو با نيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمة الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو دافي وون رك اجوما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام fasiyene rek continue waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yi ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonenti bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonenti bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ñu ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ñu ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak ci giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soso waye nak wal gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baxeleen ñu dekk ak ku bax ci sababu ku bax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam bañu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga haajira dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma bañu gisé ndox ma bañu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dëkkëndo mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkendo bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkendo manam suma genné aduna sama dekkendo dana ma don sama dekkendo itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leleg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu te taranga ba ci gëna reuy modi ne dana fexé ba dereet ya jaxaso seen waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dëkk ci rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dëkkando bu rafet yalla dogal ne giir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir degg arab degg hebreu degg ñaari lak yépp ndax mom bayam hebreu la yaayam di qibt ya joge ci egypte bu mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil mag na yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci jerusalem degg na ne domam tak na soxna samp na kër mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñëwé fekku fa ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggé am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu mën nako jox barki bu reuy xat ga nak mën nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awa suñu mam ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt liñuy wax faye bakkan neko lu don sa soxla gor gi neko dama soxla won ismaeil mu neko neko fi ci kaddu bu gatt joxoko bang neko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne walbat dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara gor gi taxaw bu mu yag neko su ismaeil ñewé neko ku ñuy wax ibrahima jaaroon na fi neko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom ngor gi ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tay ne e goor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé genn ñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeyé dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi photo lampi gennal nga wañi photo lampi lolu modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarakallah ñak fayda ci yow ak ko doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërseugam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn goor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambour di top to fuñu samp bant ak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu kër gi fi nga ko samp nang ko simpi du fi ismaeil xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi gor gi wax nek liko gor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolu modi buntu kër gi fi ko samp du fi ismaeil ne ko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah def fi ñewon don xol numa toge ak numa sampi kër waye neena dal na la fasé té man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem may na la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw soosu dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam ismaeil mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takké itam bayam yek na ni tak na kenen momitam mu tok ab diir daldi fagu ne naa dem seeti sama doom naka la toge waat mu takkat fa sam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu xijaaz foofu ca makkatal mukarama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci ismaeil noonu rek la demee ndax momitam fagu waat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal ismaeil soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla sore sax dana ko wax ne ko fi mu jëm sore wul pour rek bëgg tok waxtaan ak mom xamulone yalla secret yi mu am yeb nit ñi lako jox so bëggé nit ñi nak yalla narna la baxé tabarakallah ay mbotum ndax dang koy xol ci yoonte yalla Musa alayhi salam ba mu démé ba fokk né mo raw ci aduna amna xam xam bu ko yalla bëgg dolli won ko né ko li nga déssé bari na waye yalla jox ko ko directement donté mom modi kalimullah mo daan wax ak yalla mom dong mo amone gratu wax ak yalla té malaaka du dox ci digënté ba waye yalla daf ko yebal né ko démal ci majma' al-bahrayn dang fa fekk genn goor nga and ak mom dana la jangal ci xéeti xam xam lo xamul won motax su bëggé nit bëgg gog ngay bëgg nit ñi dana tax nga téral leen téral gog nga leen di téral nak ca ngay amé chance waaw ndax yalla é yi mu am ci taranga xaaliss ci gëna tuuti waaw yi mu am ci taranga xaaliss ci gëna tuuti amna ño xamné yalla joxu len xaliss waye joxna len du gën xaliss motax fo fekk nit teralal mu melni niki jigeen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamné amna ay gratuité ci boromam nitu yalla bu mag waye waye fal bopam bu boko gisé do ko xam waye jigeen ji dina na am chance ndax goor yalla duguna kërëm xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko nara may chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugg ka genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukku na ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neex na ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek muniko wallahi ismaïla leg mu ñew soreewul de leg mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ni rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna ci man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñewé nak né ko goor gu ñuy wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam né ko ndax kenn sétuma fi mu né ko aha kay goor gu bax goor gu rafet sikim ba dal mu nga wex tal ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may nuro goru yalla man dal bi may waxtan ak mom bëgguma won sax takhaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dugg mom dal teena ko ci ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima la tuddu waxna ma nak ne sa buntu keer gi fi nga ko samp neena fila na samp bi deugar ismaïl da di sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñi won modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la tey mu ne ko mom sax de ñaanal na ma barki ci sama sey waaw ñaanal na ma barke ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay setum ci la ki gën ci nit ñi joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeru sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba ak ci aduna jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fassa kanam tabarakallah bul itam fook ne yaggen nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek ngene leugula yalla defal nga sante ko jam ya fay ñew nga xamne yalla len fay yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di isma'il ak ishaq kenn ku ci nek walla nga fete yalla daf la ci defal xewal bu yaatu ndax ci ishaqa la jifi joge ndax ishaqa amon na ñaari dom ben dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaqa ma fete won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko ci ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko ci ndig yal na ci ay yonent yu bari joge domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois ye japonais yu joge waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis nañ ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëppulé ishaq daraja ju bari ndax leeru sayyiduna muhammad mo topon cyallale ko ba mu joggé ci ibrahim rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad fay motax e israïl mom nga xamanteni modon yaqub ay seutum ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may bu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal la ñu ne mbaxu yalla gu natou lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choona ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqul shawaibi shayyab wad-dahru bin-nasi khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala al-tibri 'arun fi an-nar hina yuqallab ni wurs bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko togguko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci deg buñ ko tege ci deg dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarkallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahim natuna ko waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين يالا نيونت بي فاتليكول بمن نتو بس بروم نتو إبراهيم شي أي بات يوغا خامني باتو شريعة لا دفا لامبو أي نديغل أكي تري nena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet nena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak samak max mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek kuy wala koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'inda allahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de limu sikku nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gisne ibrahima ku baxal motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nanuko ci ñu ni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawus mu jeeli ci bayam jeeli ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la ab tahara la